آقا کے غلام کو اب عید منانے دو، آقا کے غلام سرکار کی آمد ہے سرکار کی آمد پر، خوشیاں کبھی کرتے سرکار کی آمد پر، سرکار کی آمد پر ایک نعت نبی یارو مجھ کو سنانے دو، سرکار کی آمد ہے غلاموں کو اب عید منانے دو، ہے نور محمد کی سب روشنیوں میں، ہے نور محمد کی سب روشنی دنیا میں، سب روشنی دنیا میں کچھ ہے بشیر کا صدقہ تو لٹانے دو، سرکار کی آمد ہے راہوں کو سجانے دو، آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، سرکار کی آمد ہے راہوں کو سجانے